मुझसे दोस्ती करोगे? के तुम मेरे दिल में रहोगे, कह दो के तुम मुझसे दोस्ती करोगे, कह दो के तुम मेरे दिल में रहोगे, कह दो के तुम मुझसे दोस्ती करोगे। कल परसों कुछ कहूंगा।